ah wut na yalla ba tay lu ne daj nako te limay bëgg awma ko ba tay yalla mayu mo ben ciir ci bopam ko gis muy wax lolu xamal ne dafa selalu digantem ak boromam nam wara selale bu setlo rek kon gis ne lam doon defal boromam ak ñaka selal da ca am kon da ca ngistal da am na xedu ngistal go xamne bu def nit kessa yi mom du am ngistal dañ koy tag mu di mbax di ngeenel te bu re ci ñi wut yalla ak ñi am ciir ci yalla nak mom bu dal nek ngistal gu re re ni ngoy jange ci yenn barawi ci masalikul jinan ak fu melne ci majmahun nurayne motax mu ne kuy waxna jamuna yalla ba tay tabaleg yalla gisaguma mu defal ma no meuna xam na xamne ak ñaka selal moko ko yobbe amma halamatur riya'i dal mandargam gistal fa ata dikena bi addiha ci ablimum ba'd ash-shuyukh len ci serigne mutbitan birmumi aji saxal ko awwaluha aji jek sen al-kasalu modi tayel ma taqlil sa'yin andak newal jef la dal wahdati fu yedg ya khalili ya sama qarit wattani ñaarel bi takthirun modi bareluk jef mahannashati andak sawar fi sa'yin ci jef ja bayna nas ci digante nit ñe wal ifrat akuk eppal talisuha aj ñettel sen sayyidun moy doldi fi ajlil madhi ngir tag fi amalin ci jëf wa naqsuhu akuk wañeem xadhi ngir jamga manam ngir ngagne ga wala tasid du doldi sa'yak sa jëf lil madhi ngir tag wala tanqusu te bu ko wañi lil dhammi ngir ngagne walaw minul mala ak donte tukke ci mboloma fala tadurruka dula lor al madhammatu ngagnewa wala yanfa'uka te dula jeriñ al madhu tagga da dahim fa ñom faqilan nga xellu wala yasurruka du yell mu lay beglo si waridwani ndare ngeerum wala yasuuka du yell mu lay naqari si wal hisyani ndare moy yalla bam ko ne ko gis muy wax ne wutna yalla ba tayi tawma ak ñaka selal la muy gistal mu ne ko nak ñen ci serigne ci day nenañu gistal amna yenti mandarga yuñ koy xamé ba ci jëk moy bu wété di mom dong mu tayel ci jëf neewal jëfam muy ben ñaaral ba nak bu nekké ci mbolo ñukoy gis mu sawar ci jëf ja baril jëf ja wutek bo wété muy ñaar ñettel ba moy buñ ko taggé mu yok lolé mu don def ñentel ba moy buñ ko ngañé mu daldi wañi lolé mu don def ko xam lamuy def buñ ko taggé mu sax ca tay yok buñ ko ngañé mu bayyi mba mu delu ci gannaaw mba mu ñak ko rafetal lola kon tektalu ngistal la mu ne ko nak sa jëf mom ne yalla rek tax tayit bu la mbolo mepp masé won ci la tag bu tax nga yok ci dara bu ñepp masé won di la xassit bu tax nga wañ ci dara kana ba nga xamé ni mom li yalla bëgg la te yalla tax dafa rek ngir yalla bu ci gessu kumay yalla ndax mu ne ko ñepp buñ masé won ci tag la te yalla xarab la dula jariñ dara bu ñepp masé won ci ngagn la te yalla mom gëreem la yit dula wañi dara ci gattal sax mu ne ko ndegam yalla rek nga bëgg dal te set sa xol dara wur la naqari lumay moy yalla dara wur la neex lumay gëreem ak la koy maye ko xamni dal ba lambe xolam du ci fekk lumay bëgg rek lay tax yalla gëreem ko lola rek koy beglo lola rek koy neex tayit nak dara du ko nakar lumay moy yalla ma nga xamne mo koy tey mané boromam lolu moy deug deug gi talibé moy gattaluk yoon wa fa in turid ndem nga nam khifana qadrika khamsa daraja lada rabbika fa sabarom fanzur setal fi dosi ke la nga xamne bada feñna min ko tukke ci yow min tahat ci ak top aw haksiha wala safanam fa in takun dem nga nek murud yahudi aj gërem loko fa anta kon yow du qadrin borom daraja nga fatinun ta aj xelu nga fa yalla wal ta'laman tan nga xam bi anna qadraka tan nga sa daraja azimun aj reele hindal illahi fa burba wa maqamaka ak nak sa maqama karimun aj tedd la fa burba amma idha kanat dal dem nek na iqamatuka sak sax fi man hi ci la mu tere fi man hi jalla magna fa khusranun kon ak perte la yafi gog dana dik li anna qadraka ngir naka sadraja haqirun aji khaybula wa zalimun ta luñu ngagn la wa anna sa'yaka ak naka sa jef daniyun aji sofela wa wahimun ta aji bon la fatub dal di tup ilay jëm ci mom hajilan ci lu gaaw min zambika ci sabakar al mujibir rada bay aji waral alkande wa su'i kasbika ak ñaawuk sak fagu wa badiran nga daldi gawantu lima jëm ci la nga xamne yu aji dana jox bay dana joxe al ajra aw yor way ji zilu tamuy dijjal az zuhra denchu bi yuba ñukoy wax ndax ñteef way uti tamuy joxe al qadra daraja ja xeyna am yahyu ko def way yo li te mu yekati al qadra daraja ja wo mom lolé allasi moy la nga xamné yarda dana gërem bi ci mom al jalil aj magji min hamal ci jëf ja aju dikena bi ci mom ar rasul yonentibi salla yalna doli tedd nga wa sallama te doli wolu allasi bur bi nga xamné yushafi'un dana nangu am tinom fina ci nun nga dan ci ëlëk alayhi ci mom ni'ama baxna ba amul marom al mafzam wëru kay bové wala buru kay waye buru kay wëru kay maxna mi ben la mu ne ko nak bo bëgge xam sa daraja nu mu tollu fa yalla da ngay xéet la la yalla jaral ak lang koy defal ci ak top ak sori lam la ayé so xéetlo ne yalla jaral na la lu ne yang koy top yit nga mané di sori itam lepp lum ayé xamal ne kon am nga daraja ju reey reey fa sa borom am nga maqama bu tedd tedd fa sa borom safan ba nak moy bo gisé sa bop gis ne yaangi ci la yalla téré doko bayyi lamu diglé yit doko def xamal ne kon yaangi ci perte gu wéré wéré dala woor ne it kon ku xébu xébu nga ku ñu ngañ nga fa sa borom dagam sa jëf baxul rek yaa ngi sëgg ci moy nang wula top nang wula rafetal xamal ne ku ñak solo nga fa sa borom ku bona bon nga te xébo daldi gaaw tuup lolé lepp te fa séni delu ci lay tax mu gërëm la sopp la te lolu moy sax ci li yonante bi andi mu bayiko ci boromam lolo bo ci saxere te diko rafetal lepp lo wess won ci ñaawal yalla jegal lako dal dal lay boole ci ay gayam suma alayka top denk na la ayyuhal mahmud yow mahmud bi adabin ci teggin ida turid ndem na nga namu al huda jup fa in turid ndem na nga namu kashfal hijabi wunyu kiray la manam muri muray ga wal wusula ak agga fala tufariq bul taqaliko adaban tegin haythu tamilu fo man di jeng ku nekkal bu ta adiban di aji teginu bahar rahmani andak ajirame ji wa ma khalqi ak andak mindefami bi kulli sha'nin ci mepp mbir bi kulli sha'nin nak moy nek ci way wi famin ta adubika bokon sak teginu ba rabbil bashari andak buru mindefi tarko tirabika bay sak dingat alahi ci mom fil qadari ca dogal ba ka anta qola melne ngay wax hina khifta ci waxtu nga ragale al hawla titma na la allahu ndax le mom ak walaytaho ak neexon mom walawla ak budul ko nak warba geureumal bi kulima ci lepp lo xamne al ilahu bur bi ajra dawal nako min qadarin ci dogal fa tastariha kon nga noplu ad dahra ci jep jamono fala takun tabul nek ghadbana di ajmer kur hal qadri ngir sit dogal ba fa tatiba ba ngay sonal an nafs bakkan ba xiyo sama mbok fi dahay ci jamono ja fa kuluma lepp lo xamne aradahu nam nako allah yalla assalamu ki aj mucc ci ayub fala yarudduhu duko dello ibaun ak bañ wa gharamun aku naqar fa in takun dem na nga nek tarba di geureum bi kulima ci lepp lo xamne qadara dogal nako fa anta kon yow bu basirat borom gis gisu xol nga wa du basarin tay borom gis gisu beut muneko mahmud bo beugé nek ci djub ba yalla geureum la da ngay sam teggine so beugé li dox sa digënté ak sa borom muy baras mu dañ ba set wécc nga ag ci mom da ngay xam lan moy teggine nga taxo ak mom bañ ko bayyi mukk mukk teggine nak yari walla la dafa am teggine sa digënté ak sa borom am teggine sa digënté ak bindé fi sa borom yi mu dal li ñëkke teggine digënté ak boromam mu ne ko li gëna reuy ci teggine té nga war ko sam bu baax sa digënté ak sa borom moy lepp lu mu dogal rek mu neex la bu sa borom dogal mukk nga cey tegna ak neexon way xeyna le way bul ko na nangam kon nangam lolu xat teggine la gu wër wër lepp lu yalla dogal rek na ca soxol sedd su ko defé kon da nga daldi noplu waye bu yalla dogalé mu lay nakari da ngay son rek ba noppi yalla mere la bolé ja ndax yalla mom mom rek mo xam man sañ lamuy defit amul kenn ku nako doko fi defé kumu nakare kumu nexa ci yam lako soob rek lay dogal te kenn mënu ci dara kon bo bëggé noppulu da ngay jiem lepp lu mu dogal te du ak moy rek mu neex la ak moy moko dogal waye dang koy nakarlo lepp du bokku te kefal ko moy rek dogal ba na la neex moy kefer nak mom de ko nakarlu fo tollu mu ne ko bo agge ci sa jikko di lepp lu yalla dogal rek saxol sedd ja xamal ne kon yalla bolel na la gis gisu zahir ak gis gisu batin muy gis gisu xol ndax yalla da bolé ci nit ñaari gis gis yo xamné benn bi mom mo fess moy gis bi bëgg di gis li dox digënté asman ak suuf ak nak gis gisu xol moy la tambalé asmani adna si jëm ci aras loolu mom la bëti xol di gis mu né ko jam bu ag ci lepp lu yalla dogal teddu kefeur dug moy mu neex ko na xamne kon bolé na gis gisu bir ak gis gisu biti amena leruk zahir ak leruk batin wa minhu bok na ca ya akhi ya sama bok al haya kersa wa sabr ak muñ kama taqaddama naka mu jito won wa minhu te bok na ca ashukru sant wa minhu bok na ca al istiqbal jublu manam jublu khibla fil majalisi ci jotaaya wa minhu bok na ci teggin al istighfaru sakku jegal fal tunafis nga ëppalante ci lu bax wa yu'rafu def na xam minhu bok ci teggin ay ban batay ad duha wu ñaan wal khawfu ak ragal wal ittirah akuk sengem sengem moy seug andak tewlu ak ragal borom bi war rajaw ak yaakar wasumt ak noppi wal huslatu ak beru wat tawakkulu ak wakirlu ci yalla wal zuhdu ak daddu lepp lu yalla wal warahu akuk sam wat tabattulu akuk beddiku ngir jaamu yalla mu ne ko teggini sa digënté ak sa borom dañu bari ndax mbolem jikkayu rafet yi yu tedd yépp rek day dugg ci biir ndax kersa ma la waxoon ci gannaaw ak muñ say bootu daali leen bokk na ci teggin sa digënté ak sa borom nga taqoo muñ taqoo am kersa ci lépp loo xam ne gërëmu ko gërus ko ba sori ko taqoo sant lépp loo am sante ko ko bañ ko xarab mukk bokk na ci teggin sa digënté ak sa borom foo toogee fexe ba jublu xibla bokk na ci teggin nga bari la sàkku njëggal di ko teewlu ci sa xol te bari la wax astaghfirullah allahumma ighfir li allahumma tub alayya bokk na ci teggin ngay bari la ñaan ndax su borom daa bëgg ko ñaan ba ku ko ñaanut mu mere la bokk na ci teggin foo toll di boole ragal ak yaakaar ragal gi mooy di moytu lépp lu yàlla araamal te rafet njort ci ne lam cay tëkkoo da nga ci mucc yaakaar nag mooy rafet njort ci moom bay jëfe la mu digle te am yaakaar ci ne la mu ca dige mooy la mu ca dële da nga ci jot ragal googu nag mooy feeñal ak sëngéem maanaam mooy feeñal jàmbati bari la sëgg di teewlu magaay boromam di xalaat ak yéemu bokk na ci teggin yooyu nee na jàmbi taqoo téye wala meñam di ca moytoo wax dara lu amul tuyaaba bokk na ci teggin yooyu bari la beru di wéet di néewal jaxasoo bu amul njariñ ak wakkir lu ci yàlla mbir mu ne nga ànd ca pagguteef def ca la nga man te xam ne nag yàllaay sottal ne ki bay rekk mayewut nawet bu jàkk waaye nag boo ko misaaloon ci mbay da nga wut jiw bu baax wut tool bu baax sonn ca mbay ma te jàpp nag ne yàlla mooy baaxal mbay ma mbir yépp nag noonu la mel bokk na ci teggin sa diggante sa borom mu ne ko nga wan gannaaw lépp lu bokkut ak sa borom boole ca it sàmm ba dañoo jëlale lu araam mbaa lu ñu sipuwaay lu lënt sax da nga koy sori foo toll am matta ak dubu ndaal tegginu maxal xalxi ànd ak mindeef fa antu bajji la moo di nga màggal ak sax sa jëmm ja al kabira je aji mage xay suxan na fu mu fi gaare mooy fu mu fi feeñe wa tarxamate nga yërëm ak sax sa jëmm ja ak saxiira je aji ndawe kal wala ji niki doom waccalante nga def mis na ka sa moroom ganaf si ka niki sa bopp du fat kon def na la jariñ mu ne ko nag teggin sa digganteeg mbindeef yi moom na ma ko daa gàtte la rek noonu laa koy waxee ba tey mooy nga def nit ñi ñetti xaaj koo xam ne moo la mag nga jox ko cërub mag fonk ko ak lu mën di am nga fonk ko ngir yàlla koo xam ne yaa ko mag nga jàppe ko sa rakk yërëm ko niki sa doom yi bopp bàyyiram ko ni ko ndayam ak bàyyam yërëme koo xam ne sa moroom la nga def ko ne sa bopp di ko bëggal li ngay bëggal sa bopp di ko bañal li ngay bañal sa bopp in xaraqat ka ndeem daraa bëggal ak lëhabul miraa yi tàkk-tàkkali werante fashfi na nga ko saafaraa bi maa i sumti ci ndoxum noppi wal ixdaay ak dumooyu in la doxat ka ndeem daraa fett aqrabul xisaami jiiti xuloo faraqiha na nga ko mocce bin xafu ci jéggale wasalaami ak jàmm in saa warat ka ndeem dafa jànkoonte yow xayatul xadaawati jaani noonoo faraqiha na nga ko mocce bi nusxi ci laabiir wa saxaawati ak tabe in askarat ka ndeem dalaa bëgg a màndal xamru xaysin sàngaras mer wa xasadin ak kañaan fa sharab dalal di naan miyaaxa sabri ndoxi muñ wa sufdi ak dëddu lépp lu bokkut ak yàlla du fadd kon deef na la jariñ mu ne ko werante bu le ci kenn yóbbaale su werante mele ne sawara bëgg laa lakk jëlal ndoxum téye sa làmmiñ ak dumooyu daal di ko koy fayee xuloo itam bu le ci kenn mën a yóbbaale bu xuloo melee ni jiit fett la fexe bi na koy mocce fi saasa jéggale ak baale ak woote jàmm rekk xulu daal bul ci kenn yóbbaale noonoon teg kenn kudu sa bakkan ak sa bànneex ak seytaani adduna bu ko def mukk ndax ku am ñeent noon ñi ñu war laa doy sëkk kon nag noonoonte bu melee ne jaan ñëw matt la mel ni daal da am ko la bëgg a dugal ci noonoonte kenn daal koy mocce rek daal koy lugge fa saasa la biir ak tabe maanaam dangay fexe ba kon fi saasa ka nga nar a noonoonteel nga yéene ko jàmm te loo xam ci lu koy may jàmm nga di ko ko waxala ka defal loolaay lugg noonoonte ga ba ka doonoon sab noon soppiku sab xarit ka doonu doon sab noon du ko doon mu ne ko mer bu melee ne sàngara bëgg laa màndal ba def loola loo xam ne ni xëy na da nga koy rëcc ba faaw dalal di seet loo ko lugge te mooy muñ loolee ngay mer ngay xam ne ca dëgg-dëgg yàllaa ko dogal ak lu mën di am moom ko yàlla dogalutoon du am nga daal di muñ te sàkku ngërëmul yàlla bañ a topp sa mer daal di giif añaan tam bul añaani kenn ndax kenn ku ne lam yoro mayu ko boppam yàllaa séddale sédd ko loolee bala loolu naqaree nga di ko añaan di ko wax mbaa nga di ko jëfe day mel ne kon séddale bi yàlla ci boppam moo la naqari kon nag bu la kenn yóbbaale ci mere kenn mbaa añaane kenn del mere sa bopp ak say jikko yi yàlla gërëmut te luwaay am nga yéene ko ba yéene ko lu ko ëpp in abat ndeem bañ na an nafsu bakkan ba bila rojoo xen ci lu dul dellu fokku nekkal mu xaari ban di aji xarante la xaañeel ko bil jooxi ci xiif ba wal intizaali aku beru suma bittibaahim topp ci topp ta kun kon mu nekk moom bakkan ba muti xatan di aji topp bila nizaaxin ci lu dul xëccoo falaa takkun bul nekk mujaahidan nafsi di aji jihaar ak bakkan ba bila jooxin ci lul xiif wa dullin ak toroxte xaysu durruhaa foofi xam ne lorom ja jalaa feeñ na id ngir laa yu naalu deeful am an nafu njariñ la fiihaa ca bakkan ba abadan mukk illaa bi tajwiihin dara ci xiifal wa tadliilin afuf toroxal ba daa gog feeñ na fal jooxu xiif rasu maali ahlillaahi mooy kapitaalu ñooñ yàlla kama xakaani ki nettalee saaxibul intibaaxi boroom yewu ga tadiixu ka sa xatal an naf sa bakkan ba du addi day joox an nuura leer kama yu addi ni kiy jooxe xak suxoo safaanam ak tuboora alkande min ajli saa ngir lii kaana nekk na asiyaamu koor afdala di gën li sharihin ñeel aji fuqule min xayrihi ci dudl moom xiimaa ci la nga xam ne jalaa feeñ na li an na batt na charchi ngir nag biirub jëmm ja in jaaxandim xiif na shabiha reg jamihul awsaali mboolem cër ya kama qaala ni ki waxe woon alwarixu aji sàmm ja kadaaka naka noonu in shabiha ndeem rekk na moom biir bi jaaxat ñoom ñu xiif ñoom cër ya ci des walisaa ngir lii yu umaru def na digle bil jooxi ci xiif faraaxi na nga sàmmoonteeg almaqata jàppukaay ba mu ne ko nag boo gisee sa bakkan nar laa joomal mën laa fexe ba teg ko ci aw yoon boo ko bëggee toppaloo yàlla mu bañ boo ko bëggee bàyyiloo moy mu bañ da nga koy xiifal rek xamal ne bakkan moom xiif rek la ragal te nag nee na bakkan kat li feek doo ko xiifal doo ko toroxal néew ay mbañ ba mel ne mbaam rek li feek meloo noonu sa bakkan la nga ci bëgg doo ko ci am faaw rek boo bëggee bëreeg sa bakkan nga di ko xiifal te di ko toroxal mu ne ko sax nit yàlla yi nee nañu xiif mooy seen rasumaal mooy seen alal takk nañu ne sa bakkan loxu gëna xatal bañ ko may lam bëgg rek leer gënti dugg ci yow safa ba nak moy lo gëna yaatal bakkan bi diko top ci la ko neex lendum ak ak moy gëna jëm ci yow motax ñu ne ku yalla bindi fuqule bëgg ñam lool lool le gën ci mom ci xéeti nafilay moy bari la woor tax bakkan bi mom da nga bëreenté ak mom ci safanu lamu bëgg bu dé ko bëgg lek muy wor kon ma ngay safano bakkanam loolu mo gën ci ku bëgg lek bu né ko sét nañ né su biir bi xifé day mel né mbolém ci ri ci dess dañu rég ñom loolu moy so xifé saw lamiñ ak say bëtt say loxo say tank su ci yépp dañu yaru kën dula ci ñoddi jëmele ci lu ay saw lamiñ sax da nga xass nga xif du sawara wax lu yonam nekut mais safa ba nak moy subir bi xasse reg su bir xasse reg day melne ciere ci dess yep dañu marché ci xif moy bu xasse reg ciir bu nek rek dal lay xirtal ci jëm ci lu ay niki bo reggé saw lamagne day sawar lol ci wax lu yonam nekut say loxo bëgg talli jëm ci lu yonam nekut say tank ciuk buk bëgg jëm ci lu yonam nekut kon dal birib mom mat nay samontel bu baakha bax wasrifan nang walbati alhimama ite lirrahmani jeme ko ci aj yereme ji anil wara walis minde fi kulli ma ahyanin ci yep jamono neko fexel ba seyte jep jëm ci yalla nga wessale ko minde fi deugmal rek yalla xamni yalla mom yep ci mom lay bayiko moy def moy dindi ku bokut ak mom xamut manut sañut mom rek mo xam man sañ fuñu fi waxe ne bul geesu mindeef dañu bëgg wax rek ne sañ nga jëfëlenté ak mindeef yi waye na ngay bayyi xel ci ne lepp kat yalla du ñoom bo amé sante yalla sante leen bo amutit japp ni ñoom xañu ñu la lepp dogal ba wasal ñaanal rabbaka sabaron kulama lepp lo xamne turidu da nga ko nam yalla nak dafa jeexle lu dara di bëgg rek ku ko ñaan ba nga xamé ni ku ko ñaanut mu dal lay méré mu ne ko kon nak lepp lo bëgg rek de ko ñaan te rafet te ñort hada li alladhi moy la nga xamne musika dana la ko denk ya mahmud yow mahmud fa in takun dem na nga nek musta'milan di aji jefandiko bihi ci mom mo gane tafus kon nga tufu hona fi ba tafus kon nga texe hona fi ci aduna wa hanna ak fofé ci al-akhirah wa tahus ta kon nga laq maramaka sa ciakutef wadum nanga sax ala taqwal ilahi ci ragal burba al-bari ka ijbind wala tukhalif te bul jiwonte sunnatal muhtari sunnas kanyu tan muhammadin te moy muhammad sallayalna doli tedd nga wa sallamati doli wolu as-samadu yalla kay jublu ci aajo alahi ci mom wal ali ak ñoon ñe wa sahbi ak ay sahabaam abadan faaw an haytu agale nako bi awni rabbi shani ci dimbele borom biruma nasihatan ngir la biire lak ñeel la walil ikhwani ak ñeel mbolam bokk ya ja'alahu yalna ko def mursidan mu aji jubal li qari'ihi ñeel way jangam bi man ci daraje ki nga xamne qad usalli barana may julli alayhi ci mom abadan faaw mu ne ko nak lima lay mujjë wax mu jele ko denkaane bi moy denk la nga ragal yalla te taqo sunnas yonante bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li yag yag bu wacc mukk sunnas yonante bi dol dal la la ci mujjë wax tayit la xamal ne lima la denk boko jëfëndiko da nga texé fi ci aduna ak fofé ci al-akhirah da nga amit lepp lo bëgg fi ci aduna ak ci al-akhirah fofu nak la yamalé denkané bi yalla ma dimbulé yanki walma ba tontu la denk la ni nga bëggé té dama la bëgg laabiri rek laabiri itam mbolém bokki l'islam yi ak mbolém bokki talibé yi ñu dégg li ma wax fi té jëfé ko ndax yeen ñëpp ngeen bokk jariñu té ëlëk yalla mi nga xamné nak motax ma def denkané bi yalla nako nangu té képp ku jang denkané bi rek yalla jubal la ci daraaje yi yoonte bi nga xamné fuma tollu ma ngi koy ñaanal salatu ak salamu mu bind nak subhana rabbika rabbil izzati